katika aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa mizajuhu, na mchanganyo wake kinywaji hicho, min tasnim, ni kutokana na kinywaji kinaitwa tasnim. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba tasnim ni min sharab, ni katika kinywaji, yuqalu lahu tasnim, yani kinaitwa tasnim. Kwa hiyo Allah aliposema wa mizajuhu, na mchanganyo wake, yani kinywaji hicho ambacho cha watu wa peponi kimechanganywa. Sasa ule mchanganyo wake ni mchanganyo ndani yake kuna tasnim. Nini tasnim? Tasnim ni jina la kinywaji kilichokuwa bora peponi. Anasema kwamba ni min sharabin yuqalu lahu tasnim, kuna kinywaji kinaitwa tasnim. Wa huwa, na kinywaji hicho, ashrafu sharabin, ni kinywaji kitukufu mno, kizuri, kwa maana ndio kibora mno, ahlul janna, cha watu wa peponi. Haya maneno haya amefasiri Abu Saleh na vile vile Ad-Dihaq. Wa mizajuhu, na mchanganyiko wake kinywaji hicho cha peponi, min tasnim, kutokana na kinywaji kinaitwa tasnim. Ainan, hiyo tasnim ni chemchem. Ainan ni chemchem, yashrabu biha, ambayo watakaokunywa kinywaji hicho watainywa kichemchemu hiyo, almuqarrabun, wale waliokurubishwa, kwa maana watu wa kheri. Ainan, kinywaji hicho cha tasnim ni chemchem, yashrabu biha, chemchem ambayo watakayoinywa akina nani? Almuqarrabun, wale watu ambao walikuwa ni wema, hawa ndio wanaitwa almuqarrabun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 39 katika sura hii, innal ladhina ajramu, hakika wale ambao wanaofanya madhambi, walokuwa wanafanya madhambi duniani, kanu minal ladhina amanu yadhhakun, walikuwa wakiwacheka wale walioamini. Innal ladhina ajramu, hakika wale waliofanya walokuwa wanafanya madhambi duniani, kama anavyosema Ibn Kathir, yukhbiru ta'ala anil mujrimina annahum kanu fi dar dunya, kwamba wale walokuwa waovu katika dunia walikuwa wanafanya nini? Anasema minal ladhina amanu yadhhakun, walikuwa wakiwacheka wale walioamini. Minal ladhina amanu yadhhakun, ay ni kwamba walikuwa katika hali ambayo, yadhhakuna minal mu'minin, wakiwacheka walioamini, ay yastahzi'una bihim wa yastahqirunahum, walikuwa wakiwafanyia istizaa na vile vile walikuwa wakiwadharau. Innal ladhina ajramu, hakika wale walikuwa wanafanya madhambi duniani, kanu minal ladhina yadhamanu yadhhakun, walikuwa wakiwacheka wale walioamini. Wa idha madhru bihim, na hawa waovu hawa wanapopita karibu na waumini, yataghamazun, basi wanakonyezana. Wa idha marru bihim, watu waovu wanapopita, wa idha marru bil mu'minin, wenye kufanya madhambi wakipita kwa waumini, yataghamazuna alai, yataghamazun, wanakonyezana. Ai anasema Ibn Kathir, ai muftaqirina lahum, wanadharau, muftaqirin, wanadharau, katika hali ya kuwadharau kabisa kabisa. Ni mambo ambayo, ndugu zangu Waislamu, mara nyingi mtu anapokuwa katika imani ya kisawasawa, akawa ni mutamassik na kitabu na sunna, basi mtu ambaye mwenye kufanya maovu anakudharau siku zote, ima atakuingiza katika gurupu la kwamba la ushamba, yani mtu mshamba, mshamba we, yani mtu ambaye ulikuwa ni primitive, hujaendelea, yani basi atakuonja hivi bia, yani anakuona wewe, yani huyu bia anakustaajabia, huyu pombe huyu kabisa huvuti, yani anakustaajabia, ndio ile kwamba ah bwana, shamba shamba shamba shamba, kazi zao tu basi kuvaa tu kanzu, kofia na midevu eh, yani yeye kavaa mtu tai na basi mkanda mje, alimuhimu ni kwamba wanadharau na kuwacheka na kuwafanya washamba waumini. Hii ndio uhalisia wa mambo. unakwenda katika sehemu ambazo za kifahari hizo, umealikwa labda chakula cha usiku, cha mchana, basi ndio meza pale unakula kwa mkono, basi watu wote wanakunyezana hivi. Sasa pale zaikana wewe? Na watu wengine basi maskini, mtu ana imani yake, lakini anapokwenda katika sehemu kama zile ati anaogopa kuchekwa, kula kwa mkono, basi na yeye utamuona na yeye kaka kuku. Kwa hiyo hii ndio hali mtokwenda nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha marru bihim, na watu waovu wanapopita karibu yao waumini, yataghamazun, wanaonyezana, kajizeesha, kufanya darueshi, kijana mdogo anaacha kujisopsopu, tazama madevu yale yale yatime, yataghamazun, ati ndo salafi, unamwona huyu ndi salafi, ati salafi. Wa idha marru bihim, na wanapopita karibu yao, yataghamazun, wanakonyezana. Wa idha nqalabu, na wanaporudi, ila ahlihim, kwa watu wao jamaa zao, inqalabu fakihin, urudi hali ya kuwa wenye furaha. Furaha kwamba tumewaudhi na kuwafanyia istizaa waumini. Wa idha nqalabu ila ahlihim, na wanaporudi kwa jamaa zao. Wa idha nqalabu ila ahlihim, na wanaporudi kwa jamaa zao, inqalabu fakihin, uhurudi katika hali fakihini, kwa maana wamekuwa na furaha kwa sababu wamefanya maudhi, wamewaudhi Waislamu. Wa idha raauhum, na watu waovu wanapowaona wale walioamini, qalu, husema, inna hakika haulai hawa la dhaluna, ndio waliopotea hasa. Wa idha raauhum, na watu waovu wanapowaona hawa waumini, basi qalu, husema kwamba innahum, inna haulai, hakika hawa, yani hawa waumini hawa, la dhalun, ndiyo waliopotea. Kwa nini? Kwa sababu ni hawako katika dini yao, hawako katika misimamo yao, hawako katika itikadi zao, kwa hivyo wao wanajiona kwamba wako sawa sawa na wale waumini Waislamu, wanawaona kwamba wao wanaona ndio wamepotea. Na ni hali ambayo ilokuja inakuja mara nyingi, mtu anapokuwa katika upotevu siku zote anajiona kwamba yeye yuko katika right path. Wewe uliokuwa katika right path, uliokuwa katika njia ya kisawa sawa, anakuona wewe ndio uliopotea. Hivi ndivyo mara nyingi sana hata mlevi akilewa, basi yeye ajiona ndo ana akili zaidi, wewe anakuona una akili. Au mtu ambaye alikuwa mlewa bida, akuona wewe unye kukataza maulidi kwamba wewe umepotea. Yeye anajiona yuko sawa sawa kabisa, sawa sawa kabisa, na anahedehi hasa, maana sisi hatutoacha maulidi hapa, hatutoacha kabisa, hatuwezi sisi kufuata mahabi mahabi wale, ajiona yuko sawa sawa, na wewe anakuona ndio umepotea. Ndo hawa kwamba wa idhara au humkalu, waovu wanapowaona hawa walioamini husema inna haulai, hakika hawa la dhalun, ndio walopotea kabisa kabisa. Allah anasema wama ursilu alaihim, hakupelekwa makafiri alaihim hafidhin, kwa maana kuwa walinzi wa Waislam, alaihim bimaana ala almuslimin hafidhin, kwamba wao makafiri kwamba ndio walinzi kwa Waislamu. Wama ursilu, hawakupelekwa makafiri duniani ikawa alaihim, yani juu ya Waislamu, wao makafiri ndio hafidhin, wenye kuwalinda. Wama ursilu alaihim hafidhin, hawakupelekwa makafiri iwe ni walinzi juu ya Waislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala falyawma alladhina amanu, basi leo wale walioamini, min alkufari yadhakun, watakuwa wanawacheka makafiri. Falyawma bimaana yawma alqiyama, falyawma yani leo, Allah anasema yani siku ya kiyama, alladhina amanu min alkufari yadhakun, waumini yani wale walioamini watawacheka makafiri. Falyawma alladhina amanu, basi leo wale walioamini siku ya kiyama, min alkufari yadhakun, watawacheka makafiri, ala alaraiki yandhurun, watakuwa juu ya viti vya kifahari wakitazama, alal araiki wakitazama. Hapa Ibn Kathir ametafsiri tafsiri moja tu, anasema wakitazama ila Allah azza wa jalla, wakimtazama Mola wao mtukufu. Alal araiki yandhurun, wakitazama wako juu ya viti vya kifahari. Yandhurun wakitazama. Aya mwisho kabisa katika sura hii Allah anasema hal suwibal kufaru ma kanu yafalun, je wamepewa malipo? Hal suwibal kufaru, je wamepewa malipo makafiri? Hal suwiba, suwiba kwa maana ikawa mtu kapewa ujira wake, je wamepewa malipo makafiri? Ma kanu ya yale waliokuwa yafaluna wakiyatenda. Hal suwiba lkufaru, je wamepewa makafiri au wamelipwa makafiri? Ma kanu yale waliokuwa ya amalun waliokuwa wakiyatenda, kuonekana kwamba walikuwa wakifanya nini? Wakiwafanyia istihzaa waumini, walikuwa wakiwacheka, wakiwadharau. Sasa leo makafiri wameingizwa katika moto, je mnaonaje nyinyi? Je malipo yaliyopewa sio yale kwa mujibu wa matendo yao? Wanasema aljazaa'u min jinsi al-amali, siku zote malipo yaendana na yale matendo yale mtu aliyofanya. Naam, mpaka hapa tumemaliza tafsiri ya suratul mutaffifin ambayo tulianza mwanzo zamani kabla hatujafunga darasa, inshallah. Naam.